Нахабная хлусня абурыла Алеся, але ён стрымаўся: я не ганьбіў Польшчу. Магчыма, занадта высакамерна, каб не падумалі, што спалохаўся, сказаў ён, вам варта было б бліжэй трымацца да ісціны. Але толькі тут успомніў, што са збораў у Кіркора Лізагуб і Хоцька пайшлі разам. Не можа быць вядомай размовы, каб дарослы чалавек нацкаваў юнака на юнака, відаць, проста выказаў раздражненне, абурыўся мужыцкім сепаратызмам здрадніка. Гэтага і хапіла, знайшоў сабе добраахвотнага ланцужнага сабаку. А можа, і не ў мужыцкім сепаратызме корань усяго, а ў ягоных неасцярожных словах аб прыгоне. Напэўна, так. Я не кручу перад вамі хвастом, сказаў Алесь. Але я далёкі ад думкі агулам ганьбіць ці агулам хваліць нейкі народ. Я, калі вы хочаце тлумачэнняў, скажу, што я люблю і паважаю Польшчу. Спачуваю яе няшчасцем і глыбока шаную палякаў. Закруціўся, як у ён на патэльні, сказаў Дембавецкі. Акрамя, вядома, такіх палякаў, як наш Дембавецкі. Што зробіш, бываюць сумныя выключэнні, сказаў Алесь. Корвіт пасунуўся бліжэй. Але, сказаў Алесь, я не разумею, якія адносіны да Польшчы мае немец Фандерфліт, рускі Воранаў, літовец Корвіт, беларусы Цялкоўскія і вы, граф Лізагуб. Мне здаецца, гэта справа пана Цыпрыяна Дембавецкага. Я гатовы пагаманіць з ім на гэтую тэму, з ім адным. Я паляк, сказаў Лізагуб. За колькі, спытаў Алесь, і з якога часу? З таго часу, калі мае бацькі зразумелі, што ад двараніна, які называе сябе беларусам, смярдзіць стайняй і дзярмом. Не здрадай, прынамсі, сказаў Алесь. Не сабачым хвастом, гноем, сказаў Лізагуб. І вы, князь, яшчэ асмельваецеся лаяць парадак, заведзены слаўнымі дзядамі, крычаць нешта аб прыгоне. Алесь засмяяўся. Вось яно што, сказаў ён. Я так і думаў, што не ў нацыі тут справа. Што я стукнуў вас не па нацыянальным гонары, а па кішэні. Цяпер яму ўсё было ясна, і ён з невымоўнай пагардаю сказаў: «Прыгоннік, чуеце?» – спытаў Лізагуб. «Чуем», – змрочна сказаў Галіяш Цялкоўскі. «Я думаў, ты хлусіў». «Я таксама думаў аб перабольшванні», – сказаў Фандерфліт. «Прабачце, граф». «Ясна», – змрочна сказаў Корвіт. Запанавала маўчанне. Потым Лізагуб прашыпеў, увесь трасучыся ад ярасці. «І ты яшчэ хочаш, каб я назваў сябе тваім быдлячым імем, хаме з тытулам?» «Не, для цябе гэта занадта вялікі гонар». «Хто вас прымае ўсур'ёз?» – схіляў галаву Лізагуб. «Хто вас паважае, абыякавыя да сябе людзі?» «Правільна сказаў Хоцька. Мы вас терпім, як фарпост супраць варвараў. Усім вам выказваюць ласку, апякаючы ды прыядноўваючы. Проста шкада, што прападзяце. І дарэмна, бо толькі залішні клопат з вамі. Кіруй, па-бацькоўску апякай, гадуй, сволач!» Алесевы вусны збялелі, рабавалі, жэрлі, ды яшчэ... «Што ў вас рабаваць?» – кпіў Лізагуб. Алесяў твар быў страшны. Прыступ жахлівага дзедаўскага шаленства падступаў аднекуль знутры. «Кінь!» – спалохаўся Фандерфліт. «Яны небяспечныя!» Але Ігнат не зважаў. «Ласку! Ласку вам усе робяць! Што б вы былі без нас?» Адчуваючы, што цяпер ён не стрымаецца ад гневу, Алесь размахнуўся і клаўшы ўсю сваю сілу, ляснуў па гэтай шчаце левай рукой, насунуўшы пад сківіцу знізу правай. Лізагуб віскнуў, адлятаючы. Вочы, вусны, увесь Алесю выгляд былі такія страшныя, што хаўрус марудзіў кінуцца на яго. Адзін толькі корвіт мільгнуў недзе ў баку, наносячы, відаць, адзін са сваіх страшных непрыкметных удараў, біў у галаву, але ў Загорскага рэакцыя супраць шпагі, супраць кулака была імгненная, і ён нездарма стаў галавою да люфта, Алесь таргануў галавою, і Альгердаў кулак з маху наляцеў на медны востры зачап юшкі. Корвіт адскочыў, сагнуўшыся, ён сычаў ад болю, з далоні цурком лілася на падлогу кроў. Адкінуўшы нагою я за Пацялкоўскага, Алесь стаў у кут і падрыхтаваўся. Наляцеў фандерфліт па мордзе ссушанай трасце, нагою ў пах гальяшу Цялкоўскаму, набліжаецца лізагуб, зноў сківіцу. Усё ж яго вырвалі з кута, абкружылі. Нехта, мабыць, фандерфліт ударыў ззаду па галаве, лізагуб сунуў грудзі, і раптам усё сціхло. Дзверы прыбіральні адчыніліся, адтуль выйшаў настаўнік гімнастыкі, адстаўны афіцэр з маладых, падборысты і шыракагруды чалавек з дзіўным прозвішчам Крэст. Крэста большасць гімназістаў любіла, бо ён не задаваўся, не ўдаваў сябе настаўніка, а паколькі спорт ледзь-ледзь пачынаў уваходзіць у моду, і ніхто не лічыў яго за сур'ёзную дысцыпліну, а выкладчыка за паўнацэннага, Крэст трымаўся з гімназістамі проста і роўна, хутчэй як не з вучнямі, а як з малодшымі сябрамі. Гэта выяўлялася шмат у чым. Між іншым і ў тым, што ён ніколі не карыстаўся прыбіральняй для настаўнікаў. Усе адскочылі. Крэст стаяў, выціраючы вільготныя рукі, хустачка і белазубая ўсмешка ляжала на яго ружовым абліччы. «Курыце ў прыбіральні, бэйбасы!» – звернуўся ён да Цялкоўскіх. «Все кураць, халдзеевы!» «Будзеце мець курыныя грудзі, вось што!» Усе, хто нападаў, апусцілі галовы, толькі Алесь глядзеў проста ў вочы Крэсту. Бачыў, як плавала на самавітым абліччы настаўніка лагодная ўсмешка. «Прабачце, джэльтмяны», – сказаў Крэст, – «я выпадкова чуў усё. Я не хацеў бы перашкаджаць вам. Іначай мне давялося праседзець у прыбіральні да канца рэкрэацыі. Не звяртайце ўвагі!» Пайшоў прэч. Потым прыхільна спыніўся каля лізагуба, добразычліва параіў. «Хіба так б'юць?» «Калі б'еш, біў жывот!» Крэст завярнуў за рог, і вакол Алеся зноў завіравала. Ён раскідваў тых, што чапляліся за яго, як мог, атрымліваючы за кожны удар 4, у грудзях свістала, і раптам мільгануў перад вачыма лізагуб, а потым у вачах успыхнула вострая цемра. Ігнацый скарыстаў параду. Трымаючыся за сонечнае спляценне, Алесь хістаўся на нагах і не мог дыхнуць. Усё вакол то цямнела, то светлела. Лізагуб стаяў перад ім і цадзіў праз зубы словы, якія таксама то знікалі, то далеталі аднекуль здалёк, то раптам жундзелі, нібы ў самым вуху. «Слухай ты, дзярмо, ты мужыцкая зязюля, ты брудная беларуская быдла! Мы цябе для тваёй жа карысці трохі патопчам нагамі, павучым! А перад гэтым ты запомні мае словы, кінь!» Загорска ўрэшце адпусціла яшчэ імгненне, і ён задыхнуўся б. Неймаверна салодкае паветра ворвалася ў грудзі, пачало светлець перад вачыма. «Юда!» — З усхліпамі хапаў паветра Алесь. Мразь! У вачах стала зусім светла. І тут Алесь убачыў за спіною ў лізагуба у дзвярах прыбіральні светлавокага Сашку Волгіна. Волгін стаяў, папраўляючы рэмень, і глядзеў на тое, што рабілася, з неўразуменнем. «Ты слухай!» – звягаў лізагуб. «Запамінай! Ты запомніш, бо потым мы цябе для памяці...» «Запомню!» – упершыню выдыхнув Алесь. «Запомню! Запомніш! Не вякай пра гэты свой прыгон! Не вякай пра гэтую сваю Беларусь! Ведай, хто цябе терпіць! Ведай, каму ты раб! Вялікай Польшчы, а не Маскве!» Ярасць выбухнула раптам такім полымем, што Валеся збялелі вочы. Яна прыйшла нібыта з паветрам, якое ўдыхнуў ён, і якім памылкова дыхала гэта дрэнь. «Сашка!» – сказаў ён. «Што ж ты глядзіш? Біс валоту!» Але ён не паспеў яшчэ крыкнуць да канца. Сашка нечакана ўзняў нагу і моцна, як страус, даў падэшваю паясніцу лізагубу. Нібы зламаўшыся, Ігнацы падаўся жыватом наперад, і тут Алесь, канчаткова ачуняўшы, ударыў лізагуба пад ніжнюю шчэлепу. У далоні Галія Шацялкоўска бліснуў вялікі медны кружок. Боўдзіла нацягваў на руку каўчукавы цяж накладкі. Не даючы яму апамятацца, Алесь даў Гальяшу правай у скронь, і той пакаціўся па падлозе, і тады астатнія з галёканнем рынулі на іх, малацілі, хрыпелі, імкнуліся дарвацца бліжэй. Было зусім дрэнна, хаця Алесь і Волгін стаялі спіной да муру. Алесь убачыў, як Корвіт дубасіць Сашку, убачыў, што вочы ва ўсіх шалёныя і што ў гарадцы могуць кагосьці забіць. І тады ён схапіў плявательніцу і з маху пусціў ёю ў акно. Шкло са звонам пасыпалася на двор, Сашка падскочыў бліжэй да акна і ў два пальцы свіснуў разбойніцкім чацвёрным свістам. Над дваром, над пляцоўкай для лапты рэзка як нож, праляцеў гімназічны кліч аб дапамозе. Унізе на двары, а потым на сходах нарадзіўся і стаў мацнець грукат сотень ног. «Бліжэй, бліжэй!» Першая ўварвалася ў гулкі калідор, пабегла на гукі бойкі братэрства Шыпшыны і Чартапалоху. Ляцеў, як апантаны Мсціслаў. «Алеська, братка, Сашка, трымайцеся!» Лупілі за ім рука да рукі Пятрок Ясюкевіч і Мацей Бескуповіч. Цяжка соваў за імі цельпукаваты Усяслаў Грыма. З маху ударылі ззаду. Алесь убачыў побач ясныя вочы Мсціслава. Мсціслаў раскідваў арыстакратаў Лёкайскай. Грыма наскочыў на Дамбавецка, даў па шыі. «На аднаго! На двух!» Калідор ужо грукатаў бегам, гулка выбухаў галасамі. Прыбеглі мазунчыкі сябры лізагуба 7-го і 6-го. Іх было шмат, братэрства стала сценкай. Беглі і беглі новыя людзі. У калідоры стала цеснавата, і бойка на хвіліну суцішылася, як полымя, у якое паклалі зашмат дроў. «Сябры, што здарылася? Панове, цо? Хто каго?» Сашка скінуў з сябе Корвіда і адразу атрымаў па зубах ад лізагуба. Крыкнуў: «Білі беларуса за тое, што беларус!» Натоў прасвідраваў худым жылаватым целам шасцікласнік Рафал Ржажэвскі. Выбіўся з месіва, стаў, зірнуў на Алеся ўтрапёна спакойнымі сінімі вачыма. «Цябе?» «І я таксама», – усміхнуўся праз распухлыя вусны Алесь, – «пацярпеў за ідэю вялікай Польшчы!» Шчокі ў Рафала нібы высахлі, ён абвёў вачыма суседніх людзей, сінія вочы стрэліся з тытунёвымі вачыма лізагуба. «Гэты!» – нібы сцвердзіў Рафал. «Вядома, хто ж яшчэ?» – і наблізіўся да графа. «Што ж ты нарабіў, смердючка?» – сказаў Рафал. «Халуй, шкоднік!» Бойка выбухнула ў розных канцах калідора, які дрыжаў, нібы ў ім грымела кананада. Настаўнікі і наглядчыкі мітусіліся недзе ў канцы і не маглі прарвацца да тых, што біліся. Крэс спрабаваў нешта рабіць, хутка як гарох раскідаючы задніх, але паток юнакоў са сходу ў верхняе паверха плыў і плыў. Перад вачыма ў Алеся мільгалі твары, ён быў калейдаскопем, бачыў, як замахнуўся накладкай на яго Алеся Гальяш, як Мсціслаў перахапіў руку Цялкоўскага і ёю з накладкай разам мазануў ворага па носе. Потым дзіўны гук уразіў Алеся. Ён азірнуўся. Плакаў адной глоткай Пятрок Ясюкевіч. Горла юнака сутаргава пашыралася, і але всім сэрцам зразумеў, што яны прысутнічаюць пры найвялікшым дзіве, калі табе здавалася, што ты і друг твой самотны, а выявілася, што ўсе большасць думала так, як вы, але маўчала, бо кожны лічыў, што ён адзін са сваімі смеху вартымі думкамі. І тут Рафал раптам узнёс кулак і апусціў яго на галаву Дембавецкага. «Вучыся, ёлуп!» – зрывістым ад захаплення голасам крычаў Ржашэўскі. «Вучыся, сляпак! Вучыся, доўба! Доўбні! Літвіны, беларусы! У імя Канарскага!» Крыкі рынулі з усіх бакоў, стенка кінулася на стенку.